स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठा प्रकरण चित्तदीप प्रकरण का विचार चल रहा है और 236 श्लोक हो चुके हैं। कितने? 200। जहां परसों हम लोगों ने विचार किया चित्रदीप छठा प्रकरण, तो कहा परसों विचार किया गया कि यदि एक अद्वैत ब्रह्म को स्वीकार कर लोगे, एक ही सत्ता को स्वीकार कर लोगे, तो बंधन और मोक्ष की व्यवस्था सिद्ध नहीं होगा। एक के मुक्त हो जाने पर सब मुक्त हो जाएंगे, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि सुखदेव आदि वामदेव आदि ऋषि ने साधना करके मुक्त हो गए और दूसरे लोग बंधे हुए हैं। इसलिए बंधन और मोक्ष की व्यवस्था की सिद्धि के लिए द्वैत को स्वीकार तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने संशय किया। तो कहा बंध और मोक्ष की व्यवस्था के लिए अनेक की कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था तो माया ही कर देगी। माया कैसे करेगी? एक में अनेक कैसे दिखा देगी माया? कहा माया का काम ही यही है कि असंभव को संभव कर देना। कल बताया था माया के चार विलक्षण गुण हैं। एक घी जैसे मुखवाली होती है, घृतास्य, घी जैसे मुखवाली होती है, जिसमें सड़क के घुस जाना बड़ा आसान है लेकिन निकलना वहां से बहुत ही कठिन है, ये माया का स्वरूप है। नित नवीन रहती है, कभी माया ओल्ड नहीं होती है, बोगी नहीं होती है, हमेशा इसमें नया ही रस आता है। तीसरा, असंभव को संभव करने में सक्षम है, पेशल करा, बड़ी चतुर है। अघटना घटित पटीयसी, जहां सुख नहीं है वहां सुख दिखा देती है, जहां दुर्गंध है वहां सुगंध दिखा देती है। चौथा, आपके स्वरूप को हमेशा ढक करके रखती है, आपका अपना बोध है नहीं होने देती, आपके स्वरूप को हमेशा ढक करके रखती है। यह काम तो माया ही में संभव है, माया करने में सक्षम है। यदि तुम कहो कि वास्तव बंध मोक्ष है, बंधन और मोक्ष सच में है, वास्तव में है, तो श्रुति इसको बर्दाश्त नहीं करती है। तो श्रुति क्या कहती है? का श्रुति तो यही कहती, न निरोधो न च उत्पत्तिर न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वै मुक्त इति ऐसा परमार्थता। न कोई नाश है न कोई जन्म है। अब बताओ, किसी का जन्म नहीं है, कोई मरता भी नहीं है, न कोई यहां बंधा है न कोई मुक्त है, न कोई यहां साधक है और न कोई यहां कोई साध्य है, कुछ है ही नहीं, एक सप्ताह में कुछ है ही नहीं। इसलिए भाई जी, माया नामक एक कामधेनु है, उस कामधेनु के दो बछड़े हैं, एक का नाम है जीव और दूसरे का नाम है ईश्वर। ईश्वर यथेक्षम पिबताम देवतम, जितनी मौज होवे इस द्वैत रूपी दूध को पी लो। ये द्वैत रूपी दूध दोनों पी रहे हैं, कौन? ईश्वर और जीव दोनों। यदि परमार्थ बात करो तो तत्वम तू अद्वैतम एव ही, परमार्थ तो एक अद्वैत सत्ता के सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। भाई आप खुद कल्पना करना, स्वप्न में जो स्वप्न का जो पुरुष था और जो पुरुष की भोग्य वस्तु थी, वह दोनों मिथ्या है कि दोनों सत्य हैं? तो एक अद्वैत तत्व में भोक्ता और भोग्य दोनों क्या है? झूठी हैं। और दोनों कहां से पैदा हुए हैं? अविद्या से, अज्ञान से पैदा हुए हैं। तो ज्ञान रूपी माया से, अज्ञान रूपी जो माया है वही कामधेनु है, उससे भोक्ता और भोग्य दोनों पैदा हुए हैं और दोनों द्वैत रूपी दुग्ध का पान कर रहे हैं। लेकिन परमार्थतः यदि विचार किया जाए तो एक अद्वैत सत्ता के सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। इतना हो गया 236 37वें का अवतरण। ननु जीव ईश्वरयोः मायिकत्वेन तदभेदस्य मिथ्यात्वे अपि कूटस्थ ब्राह्मणोः पारमार्थिकत्वेन तदभेदो अपि पारमार्थिकः स्यात् इति आशंक्य भेद प्रयोजकस्य स्वरूप वैलक्षण्यस्य अभावात् मा एवं इति परिहरति। देखना, पहले दिन एक उदाहरण दिया था, आपको याद होगा, चार आकाश बताया था, घटाकाश, महाकाश। घटाकाश और महाकाश के ऊपर आश्रित जो था वह जलाकाश और मेघाकाश था। कौन था? जलाकाश और मेघाकाश। ये दृष्टांत था। दृष्टांत में जलाकाश की जगह जीव ले लिया और मेघाकाश की जगह क्या लिया? ईश्वर लिया। लेकिन दोनों जिस आश्रय पर टिके हुए हैं, तो ईश्वर का आश्रय कौन था? ब्रह्म। जैसे मेघाकाश का आश्रय कौन था? महाकाश। ऐसे ईश्वर का आश्रय कौन है? ब्रह्म। और जलाकाश का आश्रय कौन था? घटाकाश। जलाकाश जल किसमें है? घट में तो है ना, घटाकाश। तो ऐसे जीव का आकाश, जीव का जो अधिष्ठान है वह कौन था? कूटस्थ। तो ये निश्चय हुआ कि जलाकाश और मेघाकाश झूठा है, सत्य कौन है? घटाकाश और महाकाश जो अधिष्ठान वह सत्य है। तब यही कह रहे हैं ननुवन, लेकिन जीव ईश्वरयोः मायिकत्वेन, जीव और ईश्वर दोनों मायिक होने से, तदभेदस्य उनका जो भेद है मिथ्यात्वे अपि, जब वो दोनों मायिक हैं तो उनका भेद भी क्या है? मायिक ही है, मिथ्या है। भाई रस्सी में किसी ने सांप की कल्पना कर ली, रस्सी में किसी ने माला की कल्पना कर ली, लेकिन चाहे माला होवे, कल्पित माला होवे और चाहे कल्पित सर्प होवे, उन दोनों का भेद भी मिथ्या है कि नहीं? भेद है। जब वस्तु ही मिथ्या है तो उसका भेद भी मिथ्या होगी। ये सिद्ध किया वहां पर, ये दृष्टांत है, मतलब समझ लेना। अब दृष्टांत मतलब कूटस्थ ब्राह्मण हो परमार्थिकत्व, आपने बताया कि जो जीव का आश्रय है वह कूटस्थ है, जो ईश्वर का आश्रय है वह कौन है? ब्रह्म है। तो दोनों पारमार्थिक है नहीं है? भाई जीव और ईश्वर ये तो कल्पित हैं, जलाकाश और मेघाकाश तो कल्पित हैं, लेकिन दोनों का जो आश्रय था घटाकाश और महाकाश, ये दोनों तो पारमार्थिक हैं। ऐसे यहां जीव और ब्रह्म दोनों कल्पित हैं, तो इनका भेद भी क्या है? कल्पित था। जीव और ईश्वर दोनों कल्पित होने से इनका भेद भी कल्पित है, लेकिन दोनों का जो आश्रय है, जीव का आश्रय कौन है? कूटस्थ। अब ब्रह्म ईश्वर का आश्रय ब्रह्म, ये दोनों पारमार्थिक है, यही तो सिद्ध हुआ ना। तो पारमार्थिक त्वेन है, इनका दोनों पारमार्थिक होने से तद भेदो अपि, जो उनका भेद है वह भेद भी पारमार्थिक स्यात्। जब दोनों वास्तविक सत्ता है तो उनका भेद भी क्या होगा? वास्तविक होगा। तो भेद कहां सिद्ध हो गया भाई? कूटस्थ और ब्रह्म क्या हो गए? अलग अलग हो गए न। यदि दोनों की सत्ता, दोनों पारमार्थिक है, दोनों सत्य है, दृष्टांत समझना, जीव और ईश्वर मिथ्या होने से उनका भेद भी मिथ्या था। तो जीव का आश्रय कूटस्थ, ईश्वर का आश्रय ब्रह्म, ये दोनों परमार्थ होने से इनका भेद भी परमार्थ होगा, ये बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है? कुचस्थ और ब्रह्म दोनों के परमार्थ होने से उनका भेद भी परमार्थ ही होगा, परमार्थ होने वास्तव में भेद होगा, तो अभेद कहां हो गया। इति आशंक, इस प्रकार से भी शंका करे तो कहता भेद प्रयोजक से, जो भेद का प्रयोजक है क्या है, स्वरूप वैलक्षण्य, स्वरूप का भेद होना। भेद का प्रयोजक क्या है भाई, एक गुलाब है, गुलाब का रंग कैसा है, लाल है, इसकी सुगंध है। दूसरी है कमल का फूल, दूसरा है उसकी सुगंध है, दूसरी है, तो दोनों में विलक्षणता है ना, तो दोनों के स्वरूप का विलक्षणता का अभाव होने से, दोनों में विलक्षणता कुछ भी न होने से दोनों को अलग अलग आप नहीं कह सकते हो। तो फिर अलग अलग क्यों कहा, कहा नाम मात्र का भेद है, वास्तव में कोई भेद है ही नहीं। इसी को बता रहे 237वें श्लोक में, भेद किसका है, नाम मात्र का भेद है। कूटस्थ ब्राह्मणो भेदो नाम मात्रादिते नहीं, कूटस्थ ब्राह्मणो भेदो नाम मात्रादिते नहीं, घटाकाश महाकाश विउज्जेते नहीं क्वचित, घटाकाश महाकाश विउज्जेते नहीं क्वचित। कूटस्थ ब्रह्मगयो है, कूटस्थ जो जीव का आश्रय है, अब्राह्म बोलो भाई जो ईश्वर का अधिष्ठान है, इन दोनों का जो भेद है, कूटस्थ ब्रह्मगयो और भेद है, कूटस्थ और ब्रह्म इन दोनों का जो भेद है नाम मात्रा से, भेद क्या है नाम मात्र का भेद है, रीते माने बिना, नाम मात्र के भेद के बिना नहीं क्वचित, नाम मात्रार रीते नहीं, नाम मात्र के सिवा नहीं है। अरे भाई जल और नीर में क्या भेद है, एक ही है और क्या, पर्यायवाची का एक ही है, नाम मात्र का भेद अक्षरों का भेद है, नाम मात्र बन क्या हुआ, अक्षरों का मात्र भेद है, वास्तव में कोई भेद है ना, नाम मात्र का भेद है ना, और क्या, एक तरह से पर्यायवाची है, मतलब दोनों के स्वरूप में कोई अंतर ही नहीं है भाई, एकदम पर्यायवाची ही है, और क्या, ब्रह्मविद कूटस्थ है भाई, जो ब्रह्म का लक्षण है वही लक्षण किसका है, कूटस्थ का है ना, स्वरूप तो तब भेद हो जब दोनों में कुछ न कुछ क्या हुए, लक्षणों में अंतर आवे, लेकिन जो कूटस्थ का लक्षण है, लेकिन आज लड़ाई किसकी हो गई है, शब्द की लड़ाई हो गई भाई, पानी पीना है तो कहते मुसलमान हो गया, जल पीना है तो मतलब हिंदू हो गया, बताओ हमने मात्र किसका भेद कर लिए, शब्द में उर्दू मुसलमान हो गई, संस्कृत हिंदू हो गया, भेद हमने कहां किया है बताओ, लिपि है अक्षर है, लेकिन उस अक्षरों में भेद हमने जातिगत या कुछ किया नहीं किया, तो उसी प्रकार से भेद क्या है, वास्तव में देखा अधिष्ठानता देखा जाए क्या है, वहां भी कागज है पेन है, अधिष्ठान क्या है, स्याही है अक्षर में, और वहां भी अधिष्ठान क्या है, दोनों अक्षर मात्र है, दोनों क्या है, शब्द मात्र है, इन शब्दों में भी हमने क्या भेद किया नहीं किया, तो तब तो तह देखा जाए घटाकाश, और वही आगे बता दें, घटाकाश महाकाश विउज्जेते न ही क्वचित, घटाकाश और महाकाश इन दोनों में न ही विउज्जेते क्वचित, कहीं भी कोई भी भेद है ही नहीं भाई, घटाकाश का जो लक्षण है अवकाश मात्र जो लक्षण है, वही लक्षण किसका है, महाकाश का, घटाकाश रूप रहित है, तो महाकाश भी क्या है, रूप रहित है, तो जो घटाकाश का लक्षण है वही लक्षण किसका है, महाकाश का, उसी प्रकार से कूटस्थ का जो लक्षण है वही लक्षण किसका है, ब्रह्म का लक्षण है, दोनों में भेद है ही नहीं, भेद मात्र नाम मात्र का भेद है, वास्तव में उसमें कोई भेद नहीं है, कूटस्थिति। नामात्राद भेद प्रतीतो अपि वस्तुतः भेद अभावे दृष्टांतम पुरोक्तम स्मारयति घटाकाश इति। वही कहते नाम मात्र का भेद की प्रतीति होने पर भी, नाम मात्राद भेद प्रतीतो अपि, नाम मात्र के भेद की प्रतीति होने पर भी वस्तुतः भेद अभावे, वास्तव में भेद का अभाव है, इसको दृष्टांतम पुरोक्तम स्मारयति, पहले कहे गए दृष्टांत का स्मरण करते हुए समझाते हैं। तो पहला कहा हुआ दृष्टांत क्या था? जीव का आश्रय नहीं, जलाकाश का आश्रय घटाकाश, और मेघाकाश का आश्रय महाकाश। तो जलाकाश और महाकाश, जलाकाश और मेघाकाश क्या है? कल्पित है। उसी प्रकार से यहां जीव का आश्रय कूटस्थ है और ईश्वर का आश्रय ब्रह्म है। तो जीव और ईश्वर कल्पित होने पर भी जो दोनों का आश्रय है उनमें कोई भेद नहीं है, भेद मात्र नाम मात्र का है। जैसे घटाकाश महाकाश में वस्तुतः कोई भेद है ही नहीं, भेद मात्र नाम मात्र का है, परमार्थतः कोई अंतर है ही नहीं। ये है द्व्युज माने अलग अलग होने के अर्थ में आता है, ये क्रियापद है द्व्युज्यते माने अलग अलग करना, द्व्युज्य ईज माने जोड़ना और द्व्युज माने अलग अलग करना। एवं ईज माने हुआ जोड़ना और द्व्युज माने क्या हुआ? अलग अलग करना। तो दोनों अलग अलग न ही माने निश्चय ही न द्व्युज्यते, दोनों अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं। एवं भेदस्य मिथ्यात्व समर्थनेन, क्रियापद है हाँ, आत्मने में है क्रिया, हाँ, हाँ। एवं भेदस्य मिथ्यात्व समर्थनेन किम फलम इति आह। एवं इस प्रकार से भेद का मिथ्यात्व समर्थनेन, भेद के मिथ्यात्व समर्थन हो जाने पर किम फलम, क्या फल हो जाएगा? भाई भेद मिथ्या है, जो अलग अलग भेद दिखता है सब क्या है? मिथ्या है। ये मान लो हमने जान भी लिया, इसका समर्थन भी कर दिया, तो इसे मिलेगा क्या? कुछ मिलेगा भी नहीं। मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। भाई जब तक भेद है तब तक क्या होगा? किसी से राग होगा, किसी से क्या होगा? द्वेष होगा। और जब अभेद हो जाएगा, एक ही सत्ता हो जाएगी, तो न भेद में ही राग द्वेष होता है, और राग द्वेष समाप्त हो गया तो क्या होगा? संस्कार समाप्त होगा, संस्कार के समाप्त साथ जन्म मृत्यु का चक्कर भी समाप्त हो जाएगा। तो फायदा है इसको बता दें 38वें श्लोक में, यदा द्वेतम सुतम सृष्टे, 238, यदा द्वेतम सुतम सृष्टे प्राक तदेवाद्य चोपरी, यदा द्वेतम सुतम सृष्टे प्राक तदेवाद्य चोपरी मुक्तो अपि वृथा माया भ्रामयत्यखिलांजनान, मुक्तो अपि वृथा माया भ्रामयत्यखिलांजनान। यत अद्वैतम सुतम सृष्टेह प्राक, सृष्टेह प्राक, सृष्टि के प्राक माने पहले, यत अद्वैतम सुतम, जो अद्वैत सुना जाता था, सुना जाता है, क्या सुना गया था? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम, यही तो था ना? अग्रम माने सृष्टि के पहले, सदैव सौम्य आसीत, क्या था? सत ही था, वह एक था और अद्वितीय था। यही हुआ सृष्टे प्राक यद अद्वैतम श्रुतम, सृष्टि के पहले जो अद्वैत सुना गया था। तदेव अद्य भेद जब समाप्त हो गया तो आज भी वही है। तदेव वह अद्वैत, तदेव माने वह अद्वैत ही, अद्य माने आज भी है, चौपरी मतलब सृष्टि काल में भी वह अद्वैत वही है, उसी रूप में है। चौपरी ऊपर माने बाद में, सृष्टि के लय हो जाने पर भी वह अद्वैत वैसा का ही वैसा रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर आएगा। महात्मा लोग सुनाते हैं, एक कोई व्यक्ति जा रहा था रास्ते में, तो मिट्टी का एक पहाड़ था, पहाड़ में मिट्टी का बहुत ढेर था लगा किसी कुम्हार घर के सामने, तो जाते वक्त देखा तो क्या मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था। और एक हफ्ता कहीं रिश्तेदारी में घूम घाम के आया, तो जब लौट के आया तो वहां बर्तनों के ढेर थे। क्या ढेर था? और बर्तन भी एक तरह के नहीं, कई तरह के बर्तन थे, मूर्तियों के ढेर थे। भाई कोई गणेश जी बनाया है, कोई लक्ष्मी बनाया है, कोई देवी बनाया है, और छोटे छोटे खिलौने बने हैं, घड़े बने हैं, कुल्हड़ बने हैं, कसोरे बने हैं, बहुत ढेर थे, और ज्यादा ढेर दिख रहा था। कहा कि कहां गायब हो गया? और फिर जब लौट के आया तो इत्तफाक से बारिश हो गई। अब बारिश होने वाला सारे बर्तन पके नहीं थे, क्या थे? कच्चे थे। और कच्चे होकर फिर क्या हो गए? घुल गए। और घुलने बाद फिर क्या बचा? मिट्टी ही बचा। तो इसे यहां बताया जा रहा है कि यद अद्वैतम से, तो अनेक प्रकार के मूर्ति बर्तनों के बनने के पहले वह क्या था? मिट्टी। और जब बर्तन बन गया तो क्या बचा? भेद भले दिख रहे हैं, लेकिन भेद दिखने पर भी जिसकी दृष्टि अभेद में है तो कोई भी बर्तन उठाएगा उसको क्या दिखेगा? मिट्टी। अब मान लो मिट्टी टूट गए, बर्तन टूट गया, तो भी क्या बचेगा? मिट्टी बचेगा। यही यहां कहते हैं, यत अद्वैतम सुतम सृष्टेह प्राक, सृष्टि के पहले जिस अद्वैत को सुना था तदेव यद्य, आज भी वह वैसा ही है, उसमें कोई भेद आया नहीं है। च उपरी, ऊपर माने प्रलय काले अपि, ऊपर क्या था? बाद में प्रलय काल होने पर भी वह अद्वैत वैसा का ही वैसा रहेगा। मुक्तो अपि, यहां तक मुक्ति हो जाने पर भी वह अद्वैत वैसा का वैसा ही रहेगा। तो फिर भेद, तो वृथा माया, माया भ्रामयति अखिलान जनान वृथा, ये माया ने भ्रामयति घुमा रही है अखिलान जनान, अखिलान माने संपूर्ण, जनान माने लोगों को, वृथा ने व्यर्थ ही नचा रही है माया, सारे संसार को व्यर्थ ही नचा रही है। वास्तव में तत्व के तत्व में कोई अंतर है ही नहीं। भाई कभी कभी आप लोग देखना, पुलिस वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते ना, तो मंदिर कहां पे है? बस सामने ही मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में जाने के लिए आपको कहां से घुमाते हैं? शिवरात्रि के दिन जाते हो तो कहां से घूम के जाते हो? लंबी लाइन, वही घुमाते रहते ना, घुमाते रहते हैं, जबकि मंदिर तो कहां है? बहुत पास में ही है। तो तत्व में पास, मैंने पास से भी पास है, मतलब शरीर आपसे दूर है, इंद्रियां आपसे दूर हैं, लेकिन उस तत्व को पाने के लिए हम कहां कहां भटक रहे हैं, उस सुख को पाने के लिए हम कहां कहां भटक रहे हैं। हर व्यक्ति हमें तो लगता है भटक ही रहा है, अखिलान जनान, इसलिए बताया ना, संसार के सारे लोग माया, व्यर्थ ही माया उनको घुमा रही है, उनको नचा रही है, सब घूम ही रहे हैं, सब नाच रहे हैं। भगवान की नई बात झूठी हो जाएगी, मनुष्यांगाम सहस्रांगाम मनुष्यांगाम, हजारों मनुष्य में क्या है पूरा श्लोक, कश्चित यथत सिद्ध है यतामपि सिद्धा नाम कश्चित माम व्यक्ति तत्वतः, मनुष्यांगाम सहस्रांगाम हजारों मनुष्यों में कोई कोई मुझे जानने के लिए प्रयास करता है। आप कहो सभी प्रयास कर रहे हैं तो आपको लगता है प्रयास कर रहे हैं, सही ना? कोई प्रयास वास नहीं कर रहा तत्व को जानने के लिए, कोई कथा करने के लिए सीखता है, सही बता रहा। महात्मा लोग आते हैं ना, कथा कैसे किया जाता है, कथा करने के लिए आया है, कोई किसी अन्य प्रयोजन के लिए आया होगा, सम्मान के लिए आया है, तो कोई कोई प्रयास करता है, प्रयास करने वालों में कोई कोई तत्वतः मेरे को जानता है, नहीं तो सब लोग मेरे की भेद दृष्टि से उपासना कर रहे हैं, अभेद भाव से मेरे कौन उपासना कर रहा है, कौन चिंतन कर रहा है। तो सारा का सारा संसार क्या है, भटक ही रहा है। सदैव मिला ना यद अद्वैतमिति, तो सृष्टि के पहले जो अद्वैत सुना था, तो कहां सुना था, शास्त्र में, तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम, इस श्रुति छांदों की श्रुति के द्वारा आपने सुना था, हे सौम्य सत एव आसीत, सत ही था, कब, अग्रे सृष्टि के पहले, वह सत कैसा था, एक था और अद्वितीय था। इति श्रुतौ, इस प्रकार से श्रुति में, यत अद्वितीयम ब्रह्म प्रतिपादितम, जिस अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया था, तदेव वह ब्रह्म ही काल क्रय अपि तीनों काल में भी अबाध्यत्वेन बाधित न होने से वास्तवम, वास्तव है, परमार्थ है। भाई पर्दे पर्दे में तस्वीर बनने के पहले क्या था, पर्दे पे कोई तस्वीर नहीं बनी थी, उसके पहले क्या था, पर्दा ही था, बाद में तस्वीर बन गई, बनने के बाद भी क्या है वो, भले पर्दा नहीं दिख रहा है, हमारी दृष्टि तस्वीर में अटक गई है, रुक गई है, इसलिए हमें लड़का लड़की पेड़ पशु नदी सब दिख रहा है, लेकिन पर्दा नहीं दिखता है, लेकिन उस पर्दे को धुल दो और धुलने के बाद देखोगे तो भी क्या बचेगा, पर्दा ही बचेगा। तो पर्दा तीनों काल में, मतलब तस्वीर बनने के पहले भी, और तस्वीर जब बना था तब भी, और तस्वीर धुल गई तब भी, उस पर्दे में क्या कोई भेद हुआ क्या, तो वही कहा गया कि अबाधत्वेन, अबाधित रूप से, जिसका बाध न होवे उस रूप से वह ब्रह्म वास्तवम परमार्थिक ही है, न भेद इति भाव, उस परमात्मा में कोई भेद है ही नहीं, इति भाव। कुतः तरही सर्वैः भेद अभिनिवेशः क्रियते इति आह वृथा माया इति, यदि तीनों काल में वह अभेद ही है, तरही मन तब है, जब एक ही है तो है। कुतः सर्वई है भेद अभिनिवेश है, कुतः माने किस कारण से, कुतः माने किस कारण से, सर्वई माने सबके द्वारा भेद अभिनिवेश है क्रियते, सबके द्वारा भेद का अभिनिवेश किस कारण से किया जाता है, संसार के सब लोग भेद में ही क्यों जीत रहे हैं, जी रहे हैं, इति, इस प्रकार से यदि प्रश्न आवे तो अत आह, तो इस प्रश्न का समाधान कहते हैं वृथा माया इति, वृथा माया भ्रामयति अखिलान जनान, इससे कहा, मतलब माया संपूर्ण लोगों को व्यर्थ ही घुमाती है। तत्व व्यर्थ, संपूर्ण माने कौन से लोग, तत्व ज्ञान रहितत्वात्, तत्व ज्ञान से जो रहित हैं, अभिनिवेशम कुर्वन्ति इति भाव, व्यर्थ ही अभिनिवेश करते हैं, आग्रह करते हैं, भेद का आग्रह करते हैं, कौन, तत्व ज्ञान से रहित व्यक्ति, जो तत्व ज्ञान से युक्त है ना, उनको किसी भी प्रकार का भेद का अभिनिवेश नहीं होता, वो सब कुछ देखता हुआ भी क्या दिखता है, एक सत्ता दिखता है। भाई उदाहरण के तौर पे आप हमेशा देखो कि एक शर्ट है आपके पास, हमारा क्या है, अंग वस्त्र है, नीचे क्या है, कटी वस्त्र है, ये वस्त्र क्या है, बनियाइन है, सर में बंधी हुई क्या है, टोपी है, तो इतने भेद होता हुआ भी तत्वतः देखा जाए तो सब में क्या है, सूत है, वस्त्र है, लेकिन अज्ञानी को वस्त्र नहीं दिखता है, अज्ञानी क्या दिखता है, वस्त्र नहीं दिखता है, अज्ञानी क्या दिखता है, रूप ही दिखता है। भाई अखबार है, अखबार पढ़ते ना, तो अखबार में आपको क्या दिखता है, पेपर कागज का पीस दिखता है या रूप दिखता है। तो अज्ञानी रूप देखता है, अज्ञानी क्या देखता है, सब के रूप में क्या देखता है, एक कागज है, कागज देखता है। जैसे दृष्टांत में है ऐसे दृष्टांत में अज्ञानी यहां सब देखेगा, स्त्री है पुरुष है काला है गोरा है धनी है गरीब है, वो बड़ा हो गया वो छोटा हो गया। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या देखता है, ब्रह्म देखता है, सबको क्या देखता है, एक ब्रह्म सत्ता देखता है। हमें लोग बचपन में जब बहुत छोटे थे हम लोग सोचते थे इंदिरा गांधी उसमें बहुत छोटे थे तो सोने चांदी के चावल खाती होंगी, मन में इसी कल्पना होती थी। हम लोग तो किसके चावल खाते हैं, धान वाले चावल खाते हैं, इंदिरा गांधी किसके चावल खाती होंगी, चांदी के चावल खाती होंगी, दाल बनाती होंगी सोने की दाल बनाती होंगी, ऐसा मन में बचपने में क्या होती है ऐसी कल्पना हुआ करती थी। उनके कपड़े सूत नहीं होते हैं, हमारे कपड़े तो धागे के बने हैं ना, उनके कपड़ों में क्या लगता होगा, सोने के धागे लगे होते हैं, ऐसा मन में कल्पनाएं हुआ करती थी। अगर सोने के धागे लग जाए उसको पहना जाए और खूब धूप में जाए तो कपड़ा पहन करके जाओगे तो क्या हो जाएगा, जलेगा कि नहीं जलेगा। तो भाई कोई भी हो कपड़े किसके हैं, सबके कपड़ों में सूत ही है, इन भ्रम से हम लोग किसी को क्या देते हैं, बड़ा महत्व तो अच्छा कर देते, किसी को हम बड़ा बुरा बोल देते हैं। लेकिन तत्वतः देखा जाए कि सब में सत्ता एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सत्ता के सिवा दूसरी कोई सत्ता, लेकिन तत्व ज्ञान रहित तत्वात तत्व ज्ञान से रहित अभिनिवेशम कुर्वन्ती, ये भेदों में अभिनिवेश करते हैं, इति भाव ऐसा भाव समझ लेना चाहिए। आग्रह वही आग्रह होता ना, अभिनिवेश माने उसके अलावा दूसरी चीजों सुनने के लिए तैयार न होवे, उसका नाम क्या है, अभिनिवेश। ननु प्रपंचस्य मायामयत्वम तत्वस्य अद्वितीयत्वम च ए वर्णयन्ति ते अपि संसारवन्तो दृश्यन्ते। अब सीधे चोट कर रहे, ध्यान देना, लेकिन नन माने लेकिन, प्रपंचस्य मायामयत्वम, जितना प्रपंच दिख रहा है यह सब प्रपंच मायामय है। आप लोग जान गए नहीं जान गए भाई, ये आप समझ गए नहीं समझ गए, जो प्रपंच दिखता है संसार दिखता है सब क्या है, जादू का खेल, मायामय दिखता नहीं दिखता है। तत्वस्य अद्वितीयम, जो इस संसार का तत्व है वह क्या है, अद्वैत तत्व है। च ए वर्णयन्ति, जो इस प्रकार से ऐसा वर्णन करते हैं, हम बाबा लोग आप सब लोग यही तो वर्णन करते हो ना, वो है ना उमा कहूं यह अनुभव अपना, सत हरि भजन माने सत भजन करते हैं लेना, सत माने एक परमात्मा ही सत्य है और जगत सब सपना, जगत क्या है, स्वप्न है, हम सब वर्णन करते हैं कथन करते हैं। ते अपि, ऐसे लोग भी संसारवंत दृश्यन्ते, संसारी संसारवंत संसार वाले ही दिखाई देते हैं। अतः तत्व ज्ञानेन किम प्रयोजनम इति संकते, इसलिए तत्व ज्ञान से क्या फायदा हुआ भाई, ज्ञान होने के बाद भी वैसे ही खाता है, ज्ञान होने के बाद भी वैसे ही पहनता है जो ज्ञान होने के पहले करता था, तो ज्ञान होने का फायदा क्या हुआ, ऐसा पूर्व पक्षी सोच रहा होगा, ज्ञान होने के बाद सींग निकल आती होगी, ज्ञान होने के बाद काला रंग क्या हो जाता होगा, गोरा हो जाता होगा, ज्ञान होने के बाद चेहरे के भीतर एक क्या हो जाता होगा, तेज प्रकाश आ जाता होगा। जैसे हम लोग देखते ना महापुरुषों की फोटो देखो तो पीछे क्या दिखती है, प्रकाश दिखता है। हाँ, अब हम लोग सोचते होंगे हमारे भी पीछे इसे प्रकाश फोटो खींचोगे तो क्या जाएगा, इसे एक प्रकाश दिखेगा, आजकल नकली प्रकाश बनाने लगे हैं, दिखेगा। मतलब पूर्व पक्षी के मन में इस प्रकार का आग्रह है, ज्ञान होने के बाद थोड़ा जमीन के ऊपर एक फीट ऊपर रथ चलेगा, पांव जमीन पे रहेंगे नहीं, संसार से ऊपर उठ जाएगा तो संसार में रहेगा नहीं, कहीं जंगल भाग जाएगा, इस तरह से उसके मन में कल्पनाएं हैं नहीं कल्पनाएं हैं। तो यही यहां कहते हैं प्रपंच से, प्रपंच को मायामय जान भी लिया, तत्व को अद्वितीय समझ भी लिया, ऐसा जो वर्णन करते हैं तेअपि ऐसा आदमी भी संसार बनता दृश्यंते, संसार वाला दिखाई देता है। कबीर होवे तो जुलाहे का काम ज्ञान के पहले भी कर रहे थे, ज्ञान होने के बाद भी क्या कर रहे हैं, वही ताना बाना। रैदास चमड़े का काम पहले भी करते थे, बाद में भी कर रहे हैं। कोई दर्जी का काम करता था, पहले भी कर रहा है, बाद में भी कर रहा है। कुम्हार पहले भी वही काम करता था, बाद में वही करता था। तो ज्ञान होने के बाद फायदा क्या हुआ, नहीं हुआ ना। अतः तत्व ज्ञानेन किम प्रयोजनम, अतः तत्व ज्ञान पाने का फायदा भी क्या हुआ। इति संकते, इस प्रकार से संशय किया तो बता रहे हैं, ए बदंती थम एते पी भ्रामयन्ते अविद्या प्रकिम, ए बदंती थम एते पी भ्रामयन्ते अविद्या यत्र किम् न यथा पूर्वम एतेषाम अत्र भ्रान्ते अदर्शनात्, न यथा पूर्वम एतेषाम अत्र भ्रान्ते अदर्शनात्। ये माने जो कोई भी बदंति माने कहता है, क्या कहता है, इत्थम ऐसा ही है, इस प्रकार है, किस प्रकार है, प्रपंच मायामय है और ब्रह्म तत्व तो अद्वितीय ब्रह्म है, एक सत्ता के साथ दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। जो ऐसा कहता है, एते अपि वे लोग भी, कहने वाले भी, ये आगे ना, ये बदंती इत्थम, इत्थम माने इस प्रकार, एवं जो कोई इस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, प्रपंच मायामय है और तत्व अद्वितीय है, इस प्रकार बोलते हैं, एते अपि वे लोग भी भ्रामयन्ते घूम रहे हैं, अविद्या अविद्या से अज्ञान से ये भी घूम रहे हैं, अत्र किम तो ऐसा जान लेने पर भी, तो दृश्य मिथ्या है, अद्वैत आत्म तत्व है, ऐसा जान लेने पर भी किम है, क्या प्रयोजन है भाई, ज्ञान होने के पहले भी दाएं हाथ से खा रहे थे, ज्ञान होने के बाद दाएं हाथ से खा रहे हैं, है नहीं, ज्ञान होने के पहले भी नाव लेके जाते थे नदी पार, ज्ञान होने के बाद भी क्या हुआ, नाव लेकर के ही जा रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ ज्ञान होने का। ऐसा जी संशय करो तो न यथा पूर्वम एतेषाम, एतेषाम इन ज्ञानियों का न यथा पूर्वम, जैसे पहले व्यवहार था न, अब वैसा व्यवहार नहीं है, पहले इनका व्यवहार सत्यत्वेन था, अब इनका व्यवहार कैसा होता है, लीला की तरह है, नाटक की तरह है, अभिनेता की तरह होता है। तो न यथा पूर्वम, जिस प्रकार से पहले व्यवहार था सुख के लिए सत्यत्वेन व्यवहार होता था, न यथा उस प्रकार से व्यवहार नहीं होता, न यथा पूर्वम एतेषाम, एतेषाम ज्ञानी नाम इन ज्ञानियों का न यथा पूर्वम उस प्रकार से व्यवहार नहीं होता है, अत्र भ्रांते अदर्शनात्, यहां पर संसार में व्यवहार करते हुए भी, अत्र माने व्यवहार में भी भ्रांते अदर्शनात्, भ्रांति दिखाई नहीं देती है, ज्ञानी तो भ्रांति, अज्ञानी तो भ्रांति ही होकर व्यवहार करता है, सत्यत्वेन व्यवहार करता है, लेकिन व्यवहार करता हुआ भी भ्रांति से युक्त होता नहीं है, अत्र माने यहां व्यवहार काले भ्रांते अदर्शनात्, भ्रांति के समय व्यवहार नहीं होता है। भाष्य देखना, ए बदंती इति कर्मवशात केषांचिद व्यवहारे सति अपि पूर्ववत अभिनिवेश अभावात मा एवं इति परिहरति न यथा इति। कर्मवशात भाई प्रारब्ध के वशीभूत होकर के केषांचिद व्यवहारे सति अपि, किसी किसी ज्ञानी का व्यवहार सत्य होने पर भी पूर्ववत पहले की तरह अभिनिवेश अभावात, अभिनिवेश का अभाव हो जाने से मां एवं इति, अज्ञान की तरह ही व्यवहार होता है ऐसा कहना उचित नहीं है, न यथा इति। असही बताऊं, ज्ञान के बाद व्यवहार में, अज्ञान के पहले के व्यवहार में आप अपना खुद देखोगे बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। अभी देखो ज्ञान के पहले कोई मर जाए तो चार दिन रोते रहते थे और रो रो करके उसकी याद करके ही किसी से चर्चा करते करते आंख से आंसू आ जाते थे। और ज्ञान के बाद महाराज जी जिसका जितने दिन तक रहना था वो रहा और अपने आप से चला गया। ये तो दुनिया में मिलना जुलना क्या है, एक ऋणानुबंध है। ये मान करके आपका मन अब शांत रहता है कि शांत रहता है? तो ज्ञान के पहले छोटी छोटी बातों में आपको क्या जाता था, गुस्सा अशांति। ठीक है, ना समझ है, संसार कैसे ही है, ऐसा समझ करके आपका मन अब वही परिस्थितियां आपके सामने आती हैं, लेकिन आपका मन अब क्या रहता है, शांत रहता है। अब पहले उसी परिस्थिति में हमारा मन अशांत हो जाता था, विक्षिप्त हो जाते थे, चार दिन दिमाग विक्षिप्त रहता था। अब तो ठीक है, कुछ भी हो रहा है कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, ज्ञानी का व्यवहार पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ हो जाता है। व्यवहार करता हुआ भी वह व्यवहार में लिप्त नहीं होता है। तो दोनों में किस प्रकार से अंतर है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, लेकिन दोनों में अंतर कैसा, व्यवहारों में भी अंतर कैसा है, वो क्या मान के व्यवहार करता है, ज्ञानी क्या समझ के व्यवहार करता है, इस पर चर्चा अब धीरे धीरे सीरियस आता, गंभीर आता चला जा रहा है। क्योंकि हमारा ज्ञान हो गया है, उस व्यवहार में हमारी पहचान भी कैसे होवे, ये सब चिंतन आगे चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर हर।